أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأقم من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانيه إلا نبعتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں کچھ باتیں اس سے پہلے قرآن مقدس نے جس انداز سے بیان فرمائی اس کو ہم نے پڑھا اور جانا. قرآن کریم کا یہ واقعہ انسان کی زندگی کو بنانے کے لیے ایک بہترین قسم کا اور اس میں ایک بہترین انسان ہے جس کا بیان ہے، جو صورت کے اعتبار سے بھی بڑا خوبصورت ہے اور سیرت کے اعتبار سے بھی بڑا ہی خوبصورت ہے. اور انہوں نے اپنی عفت، عصمت، پاک دامنی اور اپنے دامن کو بچانے کے لیے جس طرح کی تدبیریں اختیار کی، کوششیں کی، محنت کی، دعا ہے کہ حق تعالی شانہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اپنی عزت، عفت، عصمت اور پاک دامنی کو بچانے کے لیے اس طرح کی ساری کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ اس بات تک پہنچا تھا کہ کچھ عورتیں تھیں جنہوں نے زلیخا کو طعنہ دیا، عزیز مصر کی بیوی کو طعنہ دیا کہ یہ ایک عجیب و غریب عورت ہیں جو بادشاہ کی بیوی ہو کر قربان ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، دیوانی ہو گئی، عاشق ہو گئی ایک نوکر پر، ایک غلام پر. لیکن یہ ظاہر کا طعنہ تھا، اندر کا مسئلہ کچھ اور تھا. یہ عورتیں خود بھی دیوانی تھی اور عاشق تھی اور چاہتی تھی یوسف کو، لیکن جب تک یوسف عزیز مصر کے گھر سے جدا نہ ہو وہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی عورت کیسے کھینچ سکتی تھی؟ اس لیے طعنہ دینا شروع کیا زلیخا کو تاکہ طعنے سن سن کر زلیخا یوسف کو چھوڑ دے. لیکن زلیخا کیسے چھوڑتی جبکہ اس کو وہ محبت ہو چکی تھی کہ وہ اپنے گھر سے جدا کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ الگ کرنا نہیں چاہتی تھی. زلیخا کو جب ان کے طعنوں کا پتہ چلا تو ان عورتوں کو سبق پڑھانے کے لیے ایک بڑی شاندار دعوت کی اور دسترخوان پر مختلف قسم کے فروٹس رکھے اور فروٹس کو کاٹنے کے لیے چھریاں رکھی اور ساری عورتوں کو دعوت دی اور دسترخوان پر بٹھایا اور یہ کہا کہ جب یوسف علیہ السلام کو کہ میں جب تجھے کہوں تو تو باہر آ جانا. ساری عورتیں دسترخوان پر بیٹھی ہی تھی کہ زلیخا کو اشارہ ہوا، حضرت یوسف کا اشارہ، اور یوسف علیہ السلام نکلے کسی کام سے، بہانہ بنایا اور ان عورتوں نے بجائے اپنے فروٹس کو کاٹنے کی انگلیاں کاٹ ڈالی یوسف کے حسن کو دیکھنے میں، نگاہیں ویسی کی ویسی رہ گئی اور زور سے بول اٹھی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، ان ھذا الا ملک کریم. علامہ قرطبی نے روایت لکھی ہے، فرمایا کہ اس کے بعد ان عورتوں نے زلیخا سے یوں کہا کہ ہم تیرے لیے یوسف کو سمجھائیں تاکہ یوسف تیرے مقصد کے لیے تیار ہو جائیں، اور یہ بھی کہا ساتھ ساتھ کہ ہم فردن فردن الگ الگ ایک ایک کر کے الگ ملے. زلیخا نے اجازت دی کہ اچھی بات ہے، تم میری طرف سے اس کو سمجھاؤ. تو ایک ایک عورت الگ طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملنے کے لیے جا رہی تھی، لیکن طبرانی نے لکھا ہے، قرطبی نے لکھا ہے کہ وہ عورتیں یوسف کو زلیخا کے باب میں نہیں سمجھا رہی تھی، اپنے باب میں سمجھا رہی تھی. وہ یوں سمجھا رہی تھی کہ تو خاموکا اس کی محبت میں پڑا ہے، اس سے زیادہ تو ہم خوبصورت ہیں، ہم تجھے چاہتے ہیں. تو ساری عورتوں کا تقاضا یوسف کو اپنی طرف تھا. یہ ایک بہت بڑا حضرت یوسف کے لیے امتحان تھا، ابتلا تھا. وہ پاک دامن عفت و عصمت مآب یوسف ہمارے جوان کی طرح نہیں تھا کہ ذرا سی کوئی انگلی پکڑیں اور فوراً اپنا ہاتھ پکڑوا دیں، یہ وہ مسئلہ نہیں تھا. اس سے ہمارے جوانوں کو بہت بڑی تعلیم ملتی ہے کہ انسان ایسی جگہوں پر نہ پھنس جائیں. اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائیں. آج جوانوں کی جوانی تباہ و برباد ہو رہی ہے. زلیخا نے یوں کہا کہ تم لوگوں نے اس کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی، بتاؤ میرے تو گھر میں رہتا ہے، میرا نفس کیسے برداشت کر رہا ہے. اس کا جملہ قرآن کریم نقل کر رہا ہے، وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِي. یہی وہ انسان ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی ہو، تانا دے رہی ہو. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ، اور میں نے ہی اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی ہے. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر یوسف وہ کام نہ کرے گا جو میں اس کو کہہ رہی ہوں، لَيَسْجُنَنَّ، تو میں ضرور اس کو قید خانے میں دلوا دوں گی. وَلَيَكُونَ مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ذلیلوں میں سے ہو جائے گا. بہت سخت کلمات زلیخا نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہا ہے، بہت سخت کلمات. اب تھوڑی دیر کے لیے خلوت میں اپنے گھر پر بیٹھ کر تصور کرنا کہ جس کی ماں بھی نہیں ہے، جس کا باپ بھی برسوں ہوئے جدا ہو چکا ہے، اور مصر پہنچ چکا ہے یوسف، اور اس کی بستی کہاں رہ گئی ہے، اور یہ تنے تنہا ہے، اس کی فیملی کا کوئی آدمی ساتھ میں نہیں ہے، یہ اکیلا ہے اور غلامی کا دور گزار رہا ہے، اور اس کا اپنا کوئی نہیں. ہر انسان چاہتا ہے میری فیملی مجھ سے قریب ہو، میری فیملی مجھ سے قریب ہو، میرے اقارب میرے قریب ہو، میرے رشتہ دار میرے قریب ہو، تاکہ میری مصیبت میں وہ کام آئے. ہر انسان چاہتا ہے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، صدوم آج بھی جگہ ہیں عراق میں، آج بھی یہ جگہ ہیں. صدوم اس وقت ایک علاقہ تھا، اس کی طرف نبی بنا کر بھیجا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور اس قوم کی بہت بری عادت تھی، بہت بری عادت، بہت بری عادت، جس عادت کو تمہاری گورنمنٹ نے بھی جائز قرار دے دیا اور یورپی گورنمنٹ نے بھی جائز قرار دیا. اور وہ عادت تھی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت کو پورا کرنا. اتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بہت بری عادت. اس عادت والوں پر جو عذاب اللہ نے اتارا اور کسی قوم پر نہیں اتارا، عذاب تو بہت ساری قوموں پر آئے، لیکن جو اس عادت والوں پر جتنی سختی کے ساتھ عذاب اترا، اتنا نہ قوم صالح پر اترا اور نہ دیگر قوموں پر اترا، بس ان پر ایک عذاب اترا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. لیکن لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر جو عذاب اترا، پہلا عذاب تو ان کی زمین کو نیچے سے اٹھایا، اوپر تک لے گئے، زمین کو الٹایا، ان کو نیچے لٹکا دیے زمین کے نیچے، اور پھر ان کو کیسے گرایا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں جب بھی مطر کا لفظ بولا گیا وہ عذاب کے معنی میں ہے، اور غیث کا لفظ بولا گیا وہ بارش کے معنی میں ہے. قرآن مطر کا لفظ یہ کبھی بھی بارش کے معنی میں نہیں بولتا، قرآن مطر کا لفظ یہ عذاب کے معنی میں بولتا ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، فرمایا ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور ہماری بارش بہت ہی بری رہی ان کے لیے، اور ان پتھروں کو مار کر ان کو نیچے گرایا، اور جب یہ نیچے گرے ہیں تو اوپر سے زمین کو اللہ نے دے مارا اور ان سب کو اندر میں دبا دیا. یہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا عذاب، بہت سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بھیجا تھا. جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے عذاب لے کر آئے، انسانی شکل میں آئے تھے، بڑے خوبصورت، یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان خوبصورت فرشتوں کو دیکھ کر آئی اور کہنے لگی لوط تیرے پاس جو مہمان آئے ہیں وہ ہمارے حوالے کر دے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے. حضرت لوط رونے لگے اور یہ کہا کہ او میری قوم، تم میرے مہمانوں کے بعد میں مجھے ذلیل نہ کرو، تمہیں اگر شہوت ہی پورا کرنا ہو، میری بیٹیاں ہیں، تم میری بیٹیوں کو نکاح کر کے لے جاؤ، لیکن خدا کے واسطے میرے مہمانوں کے بعد میں مجھے ذلیل نہ کرو. لوط کو پتا نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ تو انسانی شکل میں تھے، اور وہ ہنس رہے ہیں. اور پھر فرمایا ان فرشتوں نے لوط غم نہ کرو، ہم انہی کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں. اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی فیملی کو یاد کیا، ہاں اپنی فیملی کو، چونکہ صدوم میں آپ کا کوئی نہیں تھا، اور اللہ کے نبی نے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ نے آپ کو وہاں بھیجا تھا جہاں آپ کا کوئی نہیں تھا، تو اپنی فیملی کو یاد کیا. کیا کہا؟ لقد کان یاوی الی رکن شدید، لقد کان یاوی الی رکن شدید، کاش میری اپنی فیملی ہوتی یہاں جو میری مدد کرتی، میرا تعاون کرتی، میرا سپورٹ کرتی. حضرت لوط علیہ السلام کا جملہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا، اور اس کے بعد جتنے نبیوں کو اللہ نے بھیجا اپنی فیملی میں بھیجا تاکہ نبی کو تکلیف نہ ہو اور فیملی کے لوگ ڈیفینس کے لیے کھڑے ہو. تمہارے وہاں تو فیملی بھی کہاں رہی، بہت بہت تو انکل تک جاتے ہیں، انکل سے اوپر کچھ نہیں، ماموں ہو تو بھی انکل اور چچا ہو تو بھی انکل، جس میں دنکل کا مسئلہ ہو گیا، دادا کا نام پوچھو تو پوتے کو معلوم نہیں، اور نانا کا نام پوچھو تو نواسے کو معلوم نہیں، رشتہ داریاں ختم. جو طرز ان کا ہے وہ طرز مسلمانوں نے اپنا لیا. عربوں کا تو دستور یہ تھا کہ اپنا نسب اپنے بچوں کو یاد کرواتے تھے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا نسب ایسے بتاتے تھے جیسے قرآن پڑھاتے تھے, جیسے قرآن یاد کرواتے تھے ویسے نسب یاد کرواتے تھے کہ تیرا باپ یہ ہے, تیرا دادا کا نام یہ ہے, تیرا پردادا کا نام یہ ہے, اس سے اوپر یہ. ہم کا ہمارا نسب یاد کرواتے تھے بچوں کو. اس سے محبتیں باقی رہتی ہیں, اس سے محبتیں باقی رہتی ہیں. دنیا محبت کا نام ہے, دنیا پیسوں کا نام نہیں ہے. آپس میں محبت ہو ایک دوسرے سے. سارے جھگڑوں کی بنیاد آج محبت کا نہ ہونا ہے. سارے جھگڑوں کی بنیاد محبت نہیں ہے, اس لیے سارے جھگڑے ہیں. اگر محبت ہو تو جھگڑے نہیں ہو سکتے, نہ فیملی کے, نہ سوسائٹی کے, نہ تنظیموں کے, نہ جماعتوں کے, نہ ملکوں کے, کسی کے. اگر محبت ہو تو جھگڑے ہو ہی نہیں سکتے. سارے جھگڑوں کی بنیاد محبت کا نہ ہونا ہے. تو یہ کہنے لگی زلیخا کہ اگر میری بات نہیں مانی, اس پر میں کہہ رہا تھا کہ یوسف تنے تنہا, فیملی کا کوئی آدمی نہیں, اور اپنا وطن چھوڑے بڑی لمبی مدت ہو چکی. باپ کی یادیں بھی تو یاد آتی ہوگی, اور کیسے حالات ہیں, اور ان حالات کے اندر, ان حالات کے اندر اوپر سے یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ یا تو ہم میں اس کو قید کر دوں گی اور میں اس کو ذلیل کر دوں گی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہاں تو ایک تھی, اب تو بڑی مصیبت جماعت کی ہے پوری, اتنی ساری میری دیوانی بنی پڑی ہے. رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اللہ سے دعا کی, اے میرے رب مجھے قید خانا زیادہ پسند ہے. یہ مجھے قید خانے کی دھمکی دے رہی ہے, جیل خانے کی. اے اللہ مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے. کس بات سے؟ اس بات سے کہ جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے, مما یدعوننی الی, اس گناہ کے مقابلے میں میں جیل خانے کو برداشت کر لوں گا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کے موقع پر گناہ کو چھوڑنے کے لیے تکلیف کو برداشت کر لیں تو پھر اللہ کی طرف سے راستے کھلتے ہیں. گناہ کے موقع پر گناہ کو چھوڑنے کے لیے تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں. کبھی میرا نفس چاہتا ہے گناہ کرنے کو, ایسے موقع پر میں نفس کو دبا کر کے اپنی ذات کی حفاظت کر لوں, پھر اللہ تعالی ہمارے لیے عزت کے راستوں کو کھولتا ہے. مما یدعوننی الی و الا تصرف انی قیدہن, یا دوسری دعا کی کہ اللہ یا تو پھر مجھ سے اس کی تدبیر کو پھیر دے, یہ جو سوچ رہی ہے میرے بارے میں اس کی تدبیر کو مجھ سے پھیر دے, اس کے دل و دماغ کو مجھ سے پھیر دے. اسو الیہن, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں. واقم من الجاہلین, اور میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. یا تو مجھے جیل خانے میں بھیج دے یا اس کی تدبیر کو مجھ سے پھیر دے. اللہ نے ان دونوں دعاؤں میں حضرت یوسف کی جیل خانے کی دعا کو پسند کر لیا کہ میں تجھے جیل خانے میں بھیج دیتا ہوں. فاستجاب له ربه, اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. فصرف عنه قیدهن, اور سب کی تدبیروں سے ہٹا کر حضرت یوسف کو جیل خانے کی طرف روانہ کیا. کیسے؟ فیصلہ یہی ہوا بادشاہ کا کہ ان کو جیل خانے میں بھیجو. انه هو السمیع العلیم, اللہ بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الآیات ليسجننه حتى حين, ثم بدا لهم من بعد ما راوا الآیات, جب جیل خانے میں گئے تو اب یوسف تو نبی تھے, مقام نبوت آپ کو مل چکا تھا, راتوں میں آپ کا رونا تڑپنا سارے لوگ دیکھ رہے تھے, پھر آپ کے اچھے اخلاق کہ آپ کے روم میں یا دوسرے روم میں جیل خانے میں کوئی بیمار ہوتا آپ ان کی فکر فرماتے, ان کے علاج و معالجہ کی فکر کرتے, ان کے دوا دارو کا نظام کرتے, اندر میں رہتے ہوئے ان کی عیادت کرتے, ہر ایک انسان کی فکر کرتے, لوگوں کو تسلی دیتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت نقل فرمائی کہ یوسف جب جیل خانے میں گئے تو ہر قیدی روتا تھا اندر میں, تو آپ تسلی دیتے تھے, میرے بھائی صبر کر اللہ تجھے نجات دے گا. جب لوگوں نے آپ کے اچھے اخلاق کو دیکھا راؤ الایات ثم بدا لهم من بعد ما راؤ الایات لا يظننه حتى حين, تو آپ کا قید خانے میں ایک مدت تک رہنا طے ہو گیا. ودخل معه السجن فتيان, جب آپ جیل خانے میں گئے تو اور دو نوجوان بھی آئے جن کو کسی جرم میں جیل خانے میں ڈال دیا گیا تھا. قال احدهما انی ارانی اعصر قمرا, یہ دونوں کے دونوں یوسف کی پاک دامنی, آپ کا زہد, آپ کا تقویٰ, آپ کی پرہیزگاری, آپ کے حسن اخلاق, حسن اخلاق اسلام حسن اخلاق سے پھیلا, آپ کے حسن اخلاق کو دیکھا. تو ان دونوں نوجوانوں نے جو جیل خانے میں تھے, جو سزا کاٹ رہے تھے, انہوں نے ایک خواب دیکھا. انہوں نے اپنے اپنے خواب کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان کیا. ایک نے کہا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں, اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی, میں نے اپنے سر پر ایک ٹوکرا اٹھایا ہے جس میں روتی ہے. تاقل الطیر منہ, پرندے اس سے کھا رہے ہیں. تاقل الطیر منہ, تاقل الطیر منہ, پرندے اس سے روتیاں کھا رہے. نبی نا بتاویلی, آپ ہمیں اپنے اس خواب کی تعبیر بتائیے. انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو اچھے لوگوں میں سے سمجھ رہے ہیں, آپ اچھے لگ رہے ہیں. میرے بھائیو, یہ مسئلہ مسلم ہے, نیکی ہمیشہ چہروں سے پھوٹتی ہے, نیکی ہمیشہ چہروں سے پھوٹتی ہے, اور برائیاں بھی ہمیشہ چہروں سے پھوٹتی ہے. قال لا یاتیکما طعام ترزقانیہ الا نبعتکما بتاویلی, حضرت یوسف کا معمول یہ تھا کہ کبھی کبھی تو ان کے اوپر اپنی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی معجزہ بھی بتاتے تھے, اور معجزہ یہ بتاتے تھے کہ آج ہمیں کیا کھانا دیا جائے گا, کھانا آنے سے پہلے ہی بتا دیتے تھے. لوگوں کو اور یقین ہو گیا تھا آپ کی باتوں پر. تو آپ نے فرمایا تم دونوں کے پاس آج کا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تاویل بتا دوں گا. نبعتکما بتاویلی قبل ان یاتیکما, تمہارے پاس آنے سے پہلے. اور یہ ذالکما مما علمنی ربی, ہمیں تنبیہ کی اللہ نے کہ حضرت یوسف نے یوں فرمایا میں میرے علم کی بنیاد پر نہیں کہتا, میرے رب کے بتائے ہوئے علم کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. میرے جیسا ہوتا تو اپنے علم پر فخر کرتے, ہاں ہاں یہ تو میرا علم ہے, تاکہ لوگوں کو میں اپنی طرف کھینچوں, پیسے حاصل کرو, دولت حاصل کرو. فرمایا نہیں, یہ میرا کمال نہیں, میرے رب کا کمال ہے, اس نے مجھ کو یہ علم دیا ہے. ذلكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ساتھ ساتھ ایک دعوت بھی دے دی, میں نے چھوڑ دی اس قوم کو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور آخرت کا انکار کرنے والی ہے. مطلب یہ کہ میں اللہ کے باغی بندوں میں سے نہیں ہوں, ان کافر بندوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کو نہیں مانتے. اور کہاں چھوڑ دیا, ارے وہ زلیخا کو چھوڑ کر آئے, اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ سب کفر میں پڑے ہوئے ہیں, میں نے ان سب کو چھوڑا, میرا کوئی قصور نہیں ہے جیل خانے میں آنے کا, لیکن میں گناہوں سے بچنے کے لیے جیل خانے میں آیا ہوں تاکہ گناہوں سے میری حفاظت ہو جائے. واتبعت ملت آبائی, اور میں نے اتباع کی ہے اس ملت کی جو میرے باپ کا مذہب, ابراہیم علیہ السلام کا, اسحاق علیہ السلام کا, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, ہمارے لیے بالکل اجازت نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. ذلک من فضل اللہ علینا, یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر, اللہ کا فضل, نبی ہو کر یوں کہہ رہا ہے اللہ کا فضل ہے ہم پر. وعلی الناس, اور مومنوں پر, لیکن اکثر لوگ اس احسان کو سمجھتے نہیں ہیں. ایمان اللہ کا فضل ہے, لیکن لوگ اس کو اللہ کی نعمت ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر ہم کو کسی اس گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم بھی نہ معلوم کسی چرچ میں جا کر گھنٹے اتوار کو بجاتے, اور اللہ کی مخلوق عیسیٰ کو خدا کہہ دیتے. اگر ہمیں اس مکان میں رب پیدا کر دیتا جو بتوں کے سامنے, پتھروں کے سامنے جھکتے ہیں, تو اللہم احفظنا, اللہ ہماری حفاظت کریں, ہم بھی وہاں جھکنے والے ہو جاتے. لیکن میرے رب کا عظیم احسان ہوا, ایک صحابی نے جب اپنا بیان فرمایا ان سے پوچھا گیا بخاری شریف کی روایت کہ تم اپنی کارگزاری بیان کرو تو صحابی اپنی کارگزاری بیان کرتے ہیں ہم دور جاہلیت میں تھے ہم لڑتے تھے جھگڑتے تھے ہم قتل کرتے تھے شراب پیتے تھے ہم عزت لوٹتے تھے اور موقع نہیں ملتا تھا تو قریبی رشتہ دار کی بیٹیوں کی عزت بھی لوٹ لیتے تھے اور ہمارے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اتنے میں اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم پتھروں کی عبادت کرتے تھے اور اگر کہیں سفر میں جاتے یہ جملہ عجیب ہے ہم کہیں سفر میں جاتے اور ہمارے ساتھ پتھر کا معبود نہیں ہوتا تھا تو ہم مٹی کو جمع کرتے اور جمع کر کے اس پر دودھ نکالتے اونٹنی کا اور اسی کا گھارا بناتے اور گھارا بنا کر اس کا ایک رب بنا لیتے اور اسی کے سامنے سجدہ کرتے اور جب ہم راستے میں چلتے تھے تو اپنے گھر سے ایک پتھر لے کر چلتے تھے اس کی عبادت کرتے اور اگر اس سے اچھا خوبصورت پتھر ملتا تو پہلے پتھر کو پھینک کر دوسرے کی عبادت کرنے لگ جاتے یہ ہمارا دور جاہلیت تھا کہ اتنے میں اللہ نے ہم پر احسان فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کے نبی نے آ کر ہمیں یہ بتایا کہ ایک اللہ ہے اس کی عبادت کرو اس کے سامنے سجدے کرو وہی تمہارا رزاق ہے جو رزق دے گا وہی تمہارے کاموں کو بنانے والا ہے اور وہی تمہارا خالق و مالک ہے اس نبی کی دعوت کو ہم نے قبول کیا آج ہم اس نبی کی دعوت کی بنیاد پر عزت یافتہ ہوئے تو اللہ کا احسان ہے کہ میرے مالک نے ہم کو ماں کے پیٹ سے ایمان والا پیدا کیا اور پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اللہ اکبر پڑا گیا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحبدانہ او ینصرانہ او یمدسانہ ہر بچہ دین اسلام کو لے کر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ عیسائیوں کے گھر میں یہودیوں کے گھر میں کافروں کے گھر میں سکھوں کے گھر میں دنیا کی کسی بھی قوم کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو ایمان کے اوپر پیدا کرتا ہوں لیکن اس کے گھر کا کلچر اور اس کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں ویسا اس کو بنا دیتے ہیں یہودی ہے یہودی عیسائی ہے عیسائی بنا دیا اور اگر کافر ہے تو مشرک بنا دیتے ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فرمایا من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے یا صاحب السجن اب حضرت تھوڑی دین کی دعوت دے رہے ہیں نبی آتا ہی ہے توحید کو لے کر پھر یہاں بڑے اچھے انداز میں محبت کے انداز میں دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ اچھے انداز میں میں آپ کو ایک بات سناؤں دیکھو قرآن کی تفسیر فرعون جیسا ظالم ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ بھائی ہارون کو لے کر موسیٰ کو دین کی دعوت پہنچانے کے لیے فرعون کو دین کی دعوت پہنچانے کے لیے حضرت موسیٰ بھائی ہارون کے ساتھ نکلے تو اللہ نے اور وحی اتاری موسیٰ تم جا رہے ہو نا نرم بات کرنا قول اللینا قرآن میں ہے قول اللینا نرم بات کرنا آستین مت چلانا فرعون کے سامنے آنکھیں نہ نکالنا تیور بدل کے بات نہ کرنا غصے میں بات نہ کرنا ایسے دعوت نہ دینا نرمی سے بات کرنا موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ خدائیت کا دعوے دار تیرا اتنا بڑا ظالم بندہ اور تو مجھے نرمی کہہ رہا ہے ہائے ہائے کیا جواب فرمایا موسیٰ بچپن میں تم نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے تم وہی بڑے ہوئے ہو تمہارا محسن ہے تمہارا محسن ہے تم نے اس کے گھر کی روٹی کھائی ہے تمہیں اس نے کپڑے پہنائے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ اپنے محسن کو آنکھیں بتاؤ آج تو بیٹا اپنے باپ کو آنکھیں بتاتا ہے آج بیٹا اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتا ہے وہاں فرعون سے متعلق اللہ کہہ رہا ہے کہ آنکھیں نہ نکالنا نرم بات کرنا حسن اخلاق بڑی چیز ہے حسن اخلاق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی ہی کی بنیاد پر حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ سارا عرب دشمن بتوں کا پرستار اور ایک بھی انسان نبی کے فیور کا نہیں، اور نبی دعوت لے کر اٹھا اور عرب نے اس دعوت کو قبول کیا. فرمایا وہ عربوں کو نبی سے جوڑنے والی وہ کون سی بات تھی، کس بنیاد پر جڑ گئے؟ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تیری رحمت کی بنیاد پر سارے جڑ گئے. نرمی طبیعت کی، حسن اخلاق، آنکھیں بتا کر ہر وقت دھٹکارتے رہنا یہ دین کو پھیلانے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے مولیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب جماعت میں جانے کے لیے آئے، تو بڑے گھرانے کے تھے، تو ذرا چرچراپن تھا طبیعت میں. ایک دن حضرت سے فرمایا حضرت میری چادر کو چوری کر گیا. تو حضرت نے سنی انسنی کر دی، اللہ دے دے گا چادر. دو دن کے بعد آیا، حضرت میرا رومال کو چوری کر گیا. حضرت نے پھر سنی انسنی کر دی. دو دن کے بعد پھر وہ آیا، حضرت میری ٹوپی کو چوری کر گیا. حضرت سمجھ گئے کہ یہ یہاں آنے والے میرے ساتھیوں کو چور ثابت کر رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی میں نے تو دھوبی گھاٹ کھولا ہے اور دھوبی کے پاس تو گندے ہی کپڑے آتے ہیں، میرے پاس تو ایسے ہی گندے کپڑے آتے ہیں جن کو مجھے صاف کرنا ہے، اگر تم بہت پاک صاف ہو تو تشریف لے جاؤ. انبیاء کے نائبین، اولیاء، صلحاء، علماء، محدثین اسی طرح نرمی سے کام کرتے ہیں، اور نرمی سے کام کرنے پر امت بنتی ہے اور غصے سے کام کرنے پر امت بگڑتی ہے. فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام بڑی نرمی سے ان کو دعوت دے رہے، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر، تم مجھے ایک بات کا جواب دو، بہت سارے اللہ اچھے ہیں یا ایک اللہ اچھا ہے جو قہار ہے؟ ایک غلام وہ ہیں جو دو آدمیوں کے درمیان ہے. اللہ نے ایک مثال قرآن میں دی ہے، ایک غلام نوکر وہ ہیں جو آپ کا بھی ہے آپ کا بھی ہے، تو وہ غلام اس کو راضی کرے تو وہ سیٹ ناراض، اور اس کو راضی کرے تو وہ سیٹ ناراض. ارے تم تو دن میں بھی جاب کرتے ہو، کسی کے وہاں رات میں بھی جاب کرتے ہو، ایک ہی وقت میں دو جگہ جاب پر جاؤ تو کیا ہوگا تمہارا؟ کوئی ایک کمپنی والا تمہیں نکال دے گا، دونوں راضی نہیں ہو سکتے. اللہ قرآن میں یہی کہتا ہے، یاد رکھو کئی معبودوں کو بناؤ گے تو کتنوں کو تم راضی کرو گے، ایک اللہ کو مان لو وہ تم سے راضی ہو جائے گا. اور ایک حدیث میں تو اس نے عجیب مضمون کہا، حدیث قدسی میں اس رب نے یوں کہا، تم مجھے راضی کر لو میں سب کو راضی کر دوں گا، تم مجھے راضی کرو. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ، اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی تم عبادت کر رہے ہو، الا اسمان، وہ چند نام ہیں، لات ہے، بت ہے، عزا ہے، منات ہے، یہ سب نام ہیں، الا اسمان سمیتموہا، جن کے نام تم نے رکھے ہیں، تمہارے ہاتھوں کے بنے ہوئے یہ معبود، انتم و آباؤکم، جس کو تم نے اور تمہارے باپوں نے نام رکھے، مان ذل اللہ بیا من سلطان، ان کی عبادت پر اللہ نے تو کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، ان الحکم الا للہ، میرے بھائیو، میرے جیل کے ساتھیو، حکم تو اللہ کا چلتا ہے، امر اللہ تعبدوا الا اياه، اور اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، ذالک الدین القیم، یہی دین سچا ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. حضرت وہ جو وہ ابھی کچھ باتیں بتانا ہے، ان کے خوابوں کی تعبیر بتانا ہے، لیکن اگر خوابوں کی تعبیر پہلے ہی بتا دیتے تو بھاگ جاتے، یہ دنیا کا دستور ہے کہ اپنی غرض ہو وہ غرض بتا دو تو پھر وہ بیان نہیں سنتے، وہ پیچھے سے نکل جاتے. اس لیے پہلے ان کو قید کر لو کہ اچھا بیان میں بیٹھ تو بعد میں بتاؤں گا، تو مجبوراً پھر بیٹھ جائے گا، کیونکہ اس کو اپنا جواب لینا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی، انہوں نے جب خواب کی تعبیر پوچھی تو کہا میں بعد میں بتاؤں گا. حضرت یوسف نے موقع غنیمت سمجھا کہ پہلے میں ان کو دین کی دعوت دے دوں، اور دین کی دعوت لمبی چوری دی، اور ان کو محبت سے سمجھایا، اور جب محبت سے اچھی طرح سمجھا دیا تو اب خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. یہاں سے ہمیں سبق دیا کہ اگر کوئی اپنی ضرورت کے لیے آئے اور آپ اس میں خرابی دیکھ رہے ہیں تو اس کی ضرورت کو بعد میں بیان کرو، پہلے خرابی اس کو سمجھا دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں تھے، آخری بیماری جب نیزہ لگا اور ایک جوان آیا اور اس جوان نے آ کر حضرت کی بڑی تعریف کی کہ حضرت آپ فلاں ہیں فلاں ہیں، نبی آپ سے راضی، آپ نبی سے راضی، اور آپ نبی کے نائب، ابو بکر کے نائب، اللہ نے آپ سے بہت کام لیا، دین بہت پھیلا، اللہ کے نبی نے آپ کو یوں کہا تھا کہ تجھے تو عمر شیطان بھی دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، بہت تعریف کی. حضرت عمر نے ایک جواب دیا، بہت روئے حضرت عمر تعریف پر، ہم تعریف پر خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ، میری واہ واہ ہو رہی ہے. حضرت عمر بہت روئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی تمہارے سامنے تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. فرمایا تم نے بغیر چھری کے اس کو ذبح کر دیا، اس میں موتاپا آ جائے گا کہ مجھ جیسا ولی اللہ کوئی نہیں. حضرت عمر بہت روئے اور فرمایا بیٹے میری تعریف نہ کر، لا لی ولا علیہ، بیٹے میری تعریف نہ کر، اتنا سا جواب دیا، لا لی ولا علیہ، بیٹے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ میری عبادتوں کا ثواب نہ دے تو نہ دے، کم سے کم میری پکڑ نہ کرے، بس میں یہ چاہتا ہوں اللہ میری پکڑ نہ کرے. وہ ڈر تھا، وہ خوف تھا اللہ کا، میری پکڑ نہ کرے. اب وہ جوان جانے لگا تو حضرت نے بلایا اس کو، ادھر آ، تیرا پاجامہ تیری لنگی تخنوں سے نیچے ہیں، اس کو اوپر کر، اس سے تیرے دین کا بھی نقصان دنیا کا بھی نقصان. دین کا نقصان یہ ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اور دنیا کا نقصان یہ ہے کہ اتنا کپڑا خراب ہوتا ہے. یہ حضرت کی آخری وہ بات تھی، اس کے کچھ گھنٹے کے بعد حضرت دنیا سے تشریف لے گئے. جو کام ضرورت کا تھا وہ آپ نے بیان کر دیا. ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ضرورت کی اپنا کام لے کر کے آئیں، پہلے ان کو دین کی باتیں کریں اور اس کے بعد اس کی ضرورت کو بیان کریں. اللہ تعالیٰ اس سیرت یوسف کے اندر آج کے رکوع میں جو باتیں کہی گئیں، اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا حبیبنا شفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے اللہ ہمیں یوسف علیہ السلام جیسی پاک دامنی نصیب فرما، عفت و عصمت نصیب فرما، وہ غموں میں بھی اپنے دامن کو بچاتا رہا، وہ فتنوں میں بھی اپنے دامن کو بچاتا رہا، اس کو برائی کی دعوت دی گئی وہ اپنے آپ کو بچاتا رہا. اے اللہ ہمارے تو دل پر دھبے ہی دھبے لگ چکے ہیں، اللہ ہم آپ سے ایک دعا کر رہے ہیں، ماضی کی جو ہماری زندگیاں گزر چکی اس زندگی کو تو اب واپس نہیں لا سکتے، وہ گناہوں میں گزری ہے، اللہ اسے صاف فرما دے، اسے پاک فرما دے، اسے صاف فرما دے، اور آئندہ ہمارے دلوں کو صاف کر کے تیری یادوں میں مشغول فرما دے. اے اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء کرام کی سچی اور پکی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے جوانوں کی زندگیوں کی اصلاح فرما، ہماری جوان بیٹیوں کی زندگی کی اصلاح فرما. اللہ ہماری بیٹیاں آوارہ ہوتی جا رہی ہے، اجنبیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی جا رہی ہے، میرے مالک ان کو حضرت عائشہ کی بیٹیاں بنا دے، ان کو خدیجہ کی بیٹیاں بنا دے، انہیں ام کلثوم کی بیٹیاں بنا دے، انہیں فاطمۃ الزہرا کی بیٹیاں بنا دے. ان کی زندگیوں میں تیرے قرآن کی، تیرے حبیب کی اور ازواج مطہرات کی اور صحابیات کی اے اللہ سچی اور پکی محبت پیدا فرما دے. اے اللہ تیرا خوف پیدا فرما، تیری خشیت پیدا فرما. اے اللہ تیری شریعت پر ہم تمام کو لگانے کی، خپانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم.